waaw waxoon na ci tàmbali bi léegi aaye fanweer ak ñett allazina hum ala salatihim daa'imun daa'imuna yuhaadisuna duñu benn daa'imuna mooy fi julli gi jote mu def ko ñu mooy daa'imuna. Am na ñoo xam ne fi ne buñu nekkee ci xew te diw jigéen ba xew mi neexee bu julli jotee liñ def ci seen bëddee seen xarakana ngi taxal luñ jàpp luñ jàpp mukk dinañ jékki ba ñibbi rek ñooñu bokkuñ ci daa'imuna yi. Am ñoo xam ne buñu nekkee ci xew di ko animé wala yooyu bu jotee buñ julli dañ koy bàyyi rek ñooñu bokkuñ ci daa'imuna yi. Daa'imuna yi mooy ñi nga xam ne bu julli gi jotee lum leen fekkoon ñu koy def loolee moom mooy yàqu waaye julli gi du yàqu tabarakallah ñoo ñooy daa'imuna. Haafisuna yi nag mooy ñi nga xam ne lépp lu yàq julli gi dañ koy bàyyi xel ba du ko yàq ndax julli dafa jafe su waxtu wa jotagut boo ko defee baaxut soo julliwul jublu xem la baaxut la nga sol su sandul sa awra baaxut awraw jigéen nag jigéen yéppam awra la bam def xar kanam dek tenq yi moo tax yàlla tàmbalee nim melo yi ci julli jeexale ko ci julli oulaika oulaika ñi mel nii oulaika ñi nga xam ne dañuy julli oulaika ñuy julli ba sax ca julli ga oulaika ñi nga xam ne seen alal sàkk nañ ca lu ñuy jox yalwaan kat yeeg ñi ama oulaika ñi nga xam ne gëm nañu ba dëggal bis pénc oulaika ñi nga xam ne li ñuy jàmbaare jàmbaare dañuy tiid yowmal xiyaam oulaika ñi nga xam ne dañuy takk seen tubay lu dul seen jabar wala seen jàmm oulaika ñi nga xam ne saa boo leen dénki lu guddi gudd boo leen fëggee ñu dellu ko oulaika ñi nga xam ne ku fiq ak ñoom kulare du tase ci ñoom mukk oulaika ñi nga xam ne bi shahadatihim qaimun seen sedd dañ cay taxaw mu jub koj oulaika ñi nga xam ne seen julli lépp lu ko yàq dañu sàmmanteeg moom ñi mel fukki melo yi fi jannatim mukramun alaxira ci biir aljanna dañuy nekk ñu di leen teral mukramuna ñu di leen teral tabarakallah oulaika fi jannatim mukramun ci biir aljanna lañuy nekk ñu di leen teral tabarakallah mustaqiruna fi jannati an-na'im allati akramahum allahu fiha bi anwa'il karamat xeeti teranga yu nekk ñu teral leen ko ci biir aljanna ji tabarakallah. Soo jëlee wa ahdihim raun amoon nañ fi maam ju baax sin Babacar Sy rahmatullahi alayhi wa radi anhu danañuy gis ci photo mi ci lañ ñuy nekk li tabarakallah te ñu koy jëlee fu wër boneen bu ñuul boobu wa ahdihim raun naa leen boole woon nga xam ne daf koo amoon rek xari toog moom kolorenteeg moom fu mu jóg rek sol ko tabarakallah bone buñ ko mën a indi maxana muñ ko mën a indil rek moom tabarakallahu mu jël xaritam boobu rek moo tax foo gisee photo bi rek gis ko ci tabarakallah. Soo jëlee tim ci ala salatihim daa'imun am nañ fi maam joo xam ne radiallahu anhu maam borom tuba cero ba julli jotee te fekk ko ci waxtu sàngam dégg ngeen julli gën a mu demee tabarakallah sama mag ñu noonu la ñu mel waxoon naa ko ci bindi biy waasu aaya jool ci tool rek am na mag moo xam ne ni mu ko dunde buñ la ko nettalee rek mu jox la yow nga jàmbaaraat mu jox la nga solaat saw dal mu jox la nga tëkkaat si ndigg ndax topp seen tànk yooyee te bañ ñu toog rek naan leen iskay tabarakallah radiallahu anhu suratul maari ay fanweer ak juróom bu yàlla noppee nag ci jàmbaar yooyu nga xam ne mucc nañ ci feebar boobu léegi nag ñu ngi ñëw ci beneen mbir mu ne yonente bi salallahu alehi wa sallam somali lazina kafaru xibalaka muhtiin mu ne fa mali lazina kafaru waaw ñi wedd yàlla lu leen jot yéefar yi lan lañ xewle xibalaka ba ñu jàkkaarloog yow muhtiin di sëgal bopp waaw ñii lu ñuy sëgg waaw yàlla mu ne yonente bi waaw yéefar yi lu ñuy sëgg mu ne ko ñan mu ne ñii nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog yow muhtiin ani lyamini wa ani lchimali izin waaw lu tax ñu def ay géew géew nii seen géew yu bari yi lu ko waral allahu akbar seen géew yu bari yi firaqan firaqan wa jamaatin jamaatin yataxaddasuuna wa yataajibuun waaw lu ñu xewle lu tax yéefar yi seen géew yu bari waaw tabarakallah lu tax seen kuréel yi bari yàlla laaj ko yonente bi sal allah ai sallam fa mali lazina kafaru xibalaka mutiin ani lyamini wa ani lchimali izin izin mooy géew yu bari yi abu ubayda ba mu koy firi mu ne izin mooy jamaat mu dal ñu indi lepp hadith yoonte bi mu ne mali araakum izin ala tasuffuna kama tasifu almalaikatu 'inda rabbiha alhadith akhrajahu muslim tafsir bobu mo ci alqurtubi khatum fuk ak juroom ñet manam jakki legi yoonte yi wax hadith bi dafa gis ne lolu yalla don xasse yefari ñi ngi tambalé am ci julli ci jumaa yi ci izin moy jakka jo dem legi day am jamaat mutafarriqin iman day taxaw sappi top ci mom senen sappi top ci nga gis benen sappi nak ci digg jakka ja gis benen sappi ci ngatum ndey jor gis benen sappi ci wetu chamoy amna jumaa yu bare bare bari sappi yi legi ci bir jumaa yi nu lay mel te yunus bi alayhi salam neena ñom ñi ci gënal ñep amuñu julli la salata limunfaridin khalf as-saff mom moko wax mom mi yalla yoni won te bimu ñewé mu demon ba asaman jeli won julli juroom indi ko neena kuy julle ci ginnaw sappé ci fit fa yow dong amul lo julli waaw moy gis mu ñew nak ci bir jakk ji gis sa bay def non mu ne mali araakum izin tax ngeen def ay kureli kureli ni ci bir jakk ji te ngeene sappé ni malaakai sappé nur abu جهو مسلم فما للذين كفروا خبالك مخطئين عن اليمين سوى تنبي جور am ay groupe wa ani shimali ak ci watup chamoy yizim ñu xajli ko def ay groupe groupe waaw ma nga jatt la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo koy laaj ayatu ma'u ndax dafa xennem kullu mri'in minhum nit ku nekk ci ñoom yefari an yudkhala jannata na'im ñu duggal ko aljanna xewal kala dedet lol du am mukk yefur kenn du ko duggal aljanna xewal ayatu ma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im ndax yefari kenn ku nekk ñoom da xennem ñu duggal ko aljanna xewal kala dedet duñu ko def mukk yalla neena lool mom duko def mukk yefur mom neena duko duggal aljanna mukk moko wax waaw lool liggey yo gëna fi wër bi de nga ñew di fay kala dede ko fete ak entreprise yi nga ñew rek ak ci caisse gëna fay lan rek ñu fay la ana ci dante ñu ñi nga jox ko ñu fay dede wala ñew ak taxaw ñu fay lan ma kenn la yulu sax dante ne ñu fay la yalla mu ne kala dede di ñeen du ngeen ko def ñu da waaw mu ne may du mu ko def li xew dal inna khalaqnahum ñun ñoo leen bind ñoom yefari mimma ya'lamuna ci lo xamne ñoom xam nañ ko waaw yalla mu kepp ku koy yeb diko wedd li ngi lay xamal ne lim la bind xam nga ko waaw mun nak du la ko wax fi daf lay wax rek ne lim la bind lay xam nga ko dal na ciel borom xam xam nan min nutfa min alaqa min mudkha yoy yeb yalla dal man dal limay xam moy doom adama xam ni fi muko bind waaw tabarkal da na ko leral ca sabbih rabbikal a'la inna khalaqnahum ñun ñoo leen bind minna ñu joge ci lo xamne ya'lamuna xam nañ ko waaw dama adamum yalla neena ñi ko adini fim leen bind ñom xam nañ ko suratu al ma'ari aya sanwer ak juroom ñent fala uqsimu jaru sax may gi wala fala uqsimu ma ngi gi yalla ci loy gi bi rabbil mashariq ci ki mom tenku yi kon ma ngay di gi ci bopam wal magharib akim kimam sawyi sawyi legi waxon na rabbul mashriqayn waxon na rabbul mashriqi waxon na maghribayn waxon na maghrib legi nak jam'u lako def mbolo ñetti penku wala ñenti penku ñetti saw wala ñent saw yalla neena mi ngi giñ ci ki mom penku yep ak saw yep ñi yëngutu ci walu xam xamu bidiw yi walu xam xamu asaman seeg yoyu xam nañu ne jant bi amul benn penku kay dong waye ay senku kay la am nim amé ay senku kay nak la amé ay sawu kay légui fa nga gis jamono jant bi diñu fété ci wétu Saloum ñu dem mu ñag mu ñuy fété tout ci wétu Gannar ñu dem mu ñag mu jaar ci suñu digg bop yi bu fété wétu Saloum ñu né jant bi da waw bu fété wétu Gannar ñu né jant bi da waw bu jaaré ci digg bi nak tabarakallah ci ñu ñun ñepp mo be waw waw nak moy lan mu ñu bindé ak waw ci alquran mu gis ni muy lémaro ni non la jant bi di jaar motax wala ki déwon ko jant bi dafa melni ak waw suratul ma'arij aya 1000 yalla mune limuy di moy inna la qadirun ñun yalla am nañu takkan ala an nubaddila ñu remplacer khayran nibil minhum ji yefri yalla mune yefri indi fi ñu leen gën yomb na ma inna la qadirun ala an nubaddila khayran minhum taw yalla neen ñi koy weddi mu jël leen fi indi ñu leen gën yomb na ko lol dafa demé ba di len japp nak di len remplacer ñeneen ñu samp seen xel bëgg raw fa ma wama nahnu bimasbuhin kenn du ma raw yalla neena ci ciopati yeufari di wacc di len remplacer ak ñeneen wama nahnu bimasbuhin kenn mënu ñu raw xam nga remplacer ñaare ki muy remplacer ki ñoko wara gën manam ci na ci mbir ba mu yag ñu gis na dafa le ñu genn ko ci dugulat keneen ki ñëwaat da ko wara tani waaw bo demee nawetaani Louga tabarakallah nga xam ne ñoom ay artiste lañ tabarakallah ñu dégg wàllu woowu ëllëg ëdëb suñuy nawetaan ba benn waay di daw ci bunt bi di bëgg a dugg tabarakallah dina ma ko ñëw ñëpp dañ jóg naan ko boo xamoon dara teel a dugg waaw boo xamoon dara teel a dugg tabarakallah bu ko defee moom ba muytiwul muytu far sawar ci dugg bi waaye dafa waroon moom moomu ñu wax boo xamoon dara teel a dugg bi mu ñëwee mu def fa lu gën ka fa nekkoon di def loolu la yàllay wax moom yàlla saa bu jëlee aw nit fi ñu nekk randal leen ñëm fay indi mooy gën ña fa nekkoon ala an nubaddila xayra minhum wa ma nahnu bimasbuhin jàngoon nañ ko ci suratu tahrim yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla naan ko naan soxna yi yéen a ngi nii bu leen bàyyee dana leen indil xayra minhun musi muminati muslimati muminati ba mu jeex tabarakallah kon nag wama nax bi masbuqin kenn mënu ma raw yàlla neen wama naxna bi masbuqin ñun kenn mënu ñu raw bisub tamxari da ngay dégg ñuy wax laamal ja wala man ja minallahi illa ilayhi waaw ku bëgg a raw samp saw xel mënoo raw booy daw yàlla xanaa nga dellu si ci yàlla rek donc soo fi jógoon fii ne da ngay daw yàlla dawa dawa daw ba tàmba ba tàmba nga toog fay noppalu nag na la wóor ne bi nga nekkee Dakar ni nga jegee yàlla distance bi ba nga demee ba tàmba yokkuwul wàññikul mun la toll képp allahu akbar wama nahnu bimasbuqin suratul ma'arij aya 51 yàlla mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii lépp nag wax naa la ko fa ala saa'ilun ba fii ma wax yow lenn lu nekk wax naa ko wan naa leen ne man ñii maay yàlla maa yónn yonent yi ku dee da nga dekk wax naa leen fi lu leen xamal ne man mii maay yàlla maa yónn yonent yi ku dee da nga dekk léegi nag fasarhum bàyyi leen yaxuudoo ñuy xuus ci caaxaan woyal aboo ñuy forek waaw ñu ne waxaate nga ba noppi mu ne waa mu ne léegi ñuy xuus ci caaxaan bàyyi leen ñu ne ca ñuy fo mu ne waa mu ne bàyyi leen ñu ne ca hatta yulaqu ba ñu dajeeg yowmahum allazi seen bis ba nga xam ne yuwaaduun moom lañ leen doon dib waaw bàyyi rek dama gis ku nekk ci caaxaan rek ba dee fekk ko ca am ku ne ci mpo ba dee fekk ko ca ñu ne yàlla kañ ne bis boobu mu ne yowma yaxrujuuna mooy bis ba ñuy génn minal ajdaasi bàyyee koo ci xabru yi yowma yaxrujuuna minal ajdaasi mooy bis ba ñuy génn bàyyee koo ci xabru yi tabarakallah kenn ku nekk jóge ci sab xabru ndeysaan daa di dékki nga gis Dakar gii mbokk yi li fi nekk ci ay xabru ay janaasa bi ñëpp dékki woon fi nekk dellu siwaat ci kër yi ndaw kër yu xat li ñu suul Dakar lépp kera bañ sañcee Dakar ak tey allahu akbar li ñu fi rob ci ay nit buñu dekké won tay delu ci Dakar kon day circulation bi gëna xam té xamna ni buñu ñëwoon dekké carcasse yi nga xamna ñoo nekk ci garage mécanicien yi ak garage tuli bu nit ñi dekké won carcasse yi dekké wa bu yoy yëp dekké won fi nekk ni ndaw xat kon nak bëss bobu dina ñëw yakhrujuna min al-ajdas gis ku juk dara wuur ko sulu dara lutax dawul saraxe yere dawul saraxe yere de gis ku juk dara wuur ko waaw seigne sambay rahmatullahi alayhi wa radiyallahu mune yowmal khiyam dañuy dekk di dem ni gis ku dox beuy diko retan ñene beuy diko retan su tax ni koy retan ñene moñu daan retan ci adu beuy ñew taxaw ci wetam nak ne ko wa yow diw ana su mbubu mune cial ñu ne ko ana su tubay mune cial beuy nako monte yow dañ ñu daan reey te tay ñola tane ndax ñun lu gatt gatt amon nañ ñun doon lecc leccel tabarakallah ñun sax la ko waxe mune ñun amon nañ ñun doon lecc leccel te yow tay yuro dara yakhrujuna min al-ajdasi ñu gis ñu genn tabarakallah fañ genn seen tank la fañ ñu tambale ram wuti yamal khiyamati kenn ku nek ndaysan ngay dekke waye ñu dekk sira'an daw lol ñepp degg ndigal wa yamal khiyamati yakhrujuna min al-ajdasi sira'an daw lol ñepp degg ndigal al-akhir yal digal kenn mënu duma ko def dedet sira'an daw lol hajj ibrahim sako rahmatullahi alayhi neena yamal khiyam dañu ñew rek yalla ne ben nit demal sawara rek mu sampu xelwa di daw daw yo xamni dañu muju kalku malaakai japp ko nako yow xana xamo fi nga jëm mune xamna ko wallahi sawar la jëm ñene ko lutax na sawar ci mune damay bañ lama dalon aduna mu dal ma al-akhir aduna dañ ma digalon may yeex fi nak dama bëgg luñ ma digal rek ma gaaw def ko neesan hajj ibrahim sako mune yalla yërem ko nax mu na ngon digal goge tabarakallah ak reccu ga salam yalla dimbali te yëremal ñu suñu mak ñoo ñu seen jangale yu leer yi ka annahum gaay dekké ci seen xabru nekkoni yéfer daan sok di xos ci tiaxan ba dee bett leen bu ñuy génn seen xabru dañuy mel ni yuufiduuna ila nusbin dañuy bëbb jëm ci ay xërëm nañ sawara woon ci dem ci xërëm daal noonu lañ sawara waat tey ci dem ci fi leen yàlla tabaraka taala di àtte suratu almaari aya ñeen fukk ak ñett khashi'atan absaruhum seen gis ya day toox dañuy xool xooleen bu torox tarhaquhum mu muur leen zillatun geneen toroxtaane geneen toroxtaane ñu torox lool ndax waajul ñun bis bi zalika bis bii ñu lay wax nag zalika bis boobee ñu lay wax al yawmu allazi mooy bis ba nga xam ne kaanu yuwaduun moom lañ leen daan dig suratul maarij mbokk yi saara ngi nii boo xam ne bu am solo la makka la wàccoon nekk juróom ñaar fukki ci alquran ni ñu ko toftale nekk ñeen fukki aaya ak ñeent jàngale wàllu al imaanu billahi subhanahu wa taala waxtaane yowmal qiyaamati ak njàqar ya fa nekk waxtaane alaxira ak kexe nga fa nekk ak kexe di nga fa nekk waxtaane alaxira noflaay ba fa am waaye coono ba fa am waxtaane alaxira ñi gëmoon yàlla seeni mbir na muy mujj ñi weddi woon yàlla seeni mbir na muy wujj waxtaane alaxira di kër goog nga xam ne ku fa ñëw dañ lay fay li nga doon jëf kuñ fa fay nga mer bul mere kenn ku dul sa bopp ndax la nga def rekk lañ la fay kër googee kenn du fa dem di tuxu duñu bisuwaat fii ku fa xas dem rek foofee ngay nekk tabarakallah sar buy loolu la doon jàngale moom suratu al maarij ñoo ngi ci sunu juróom ñaar fukkilu saar ak benn mu ngi suratu nooh yàlla tudde ko ab yonent saar bi wàcc makka nekk ñaar fukki aaya ak juróom ñett suratu nooh ni saar yi wàcc makka doon def rek la bëgg a def mooy jàngale usulul aqida waaye tasbiitu qawaidil iman maanaam gëm yàlla waaye ak dëgëral nag li nga xam ne mooy gëm yàlla googu la saar ji bëgg a jàngale andi na nak tekantal bu am solo ci qissat njital yonenti di sen serigne muy Nuh alayhi salam la tambule fa da'wa mu tambule ba fa tufan mu ñewé sunu borom tabaraku taala netliko tufan mu bam ñewé ci la yalla labal mbolam yi nga xamne dañoo weddi won te bokkon ci mbokki Nuh ya loy tax ñu tudde sar wi suratul Nuh ci la yalla leralé sunnatu llahi ta'ala fil umam allati harafat an da'wati llah mbolam xéet yi nga xamne dañoo jaddon dévié ba téggi yoonu sunu borom bi tabaaraku ta'ala bi ñu ti wolé ñu lank ci la yalla leralé ñi mu yoni won ñi diko jangalal diine ñi ñu mujjé waye jangalé ci ñi nga xamni ñoo doon wéj ji yonenti fi ñu mujjé ak lu jamono metti metti nak ak lu jamono yag yag akhibatul mursalin moy am ak akhibatul mujrimin te ñaar yu duñ ko bokkale mukk fi satal usuri wal azman suratul nuh tambam bu ñëk day tambali mom sar bi ci woné ni yalla yonni yonent yalla Nuh alayhi salam sant ko mu def li ni de da'wa war ko jot li ba nit ñi jot ci mu xopp ni tam ñi ci mbugal mo xane mi leen di xaar inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum azabun alim surat an-nuh dañ ci dik mi ci bir sar bi joge mu andi jihad an-nuh jihad ju mag bi nga xamne doon nako def ak muñ gi nga xamne Nuh def nako ak tadhiya jay bakanam ci yoonu jottuli niko yalla neko nako jottuli mu woni tam ñu laylan muy guddi wolen naharan muy beccëk ñu lank mu wolen ci secret ñu lank mu wolen ci lu ñepp degg waye falam yazduhum zalika illa im'anan fi dhalali wal 'isyan qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazduhum du'a'i illa shirara ñi ci bir sar bi moy ñaaral tomb yetal bi sar bi jangal ñu ni Nuh don limi xewul yalla yi ndax kuy wo aw nit dafa bok ci ni nga len di woxe ci diine xewul yi len yalla defal nga yëgal leen ko yëgal leen ni ñoom ay julit lañ mu fekke da am luñ manké dañ ko manké Nuh tambul na fofu ak nit ñi alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura tabarakal Nuh jaar nak nit ñi ñentel tambu bi ñu leen waré fatali leen lahi leen bi nit ñi wey rek ci juba diga ak jadd jadd ga Nuhun nak tabarakal da di indi nak rabbi innakum asawni wattabu man lam yazidhu maluhu waladuhu illa qasara wa makru makran kubara tabarakallah min ci bir sad bi yalla di tej sar bi won ñu ne Nuh alayhi salam ñaan nak ñaan ginaa bi mu sonne rabbi la tazar ala al ard min al kafir dayara yalla ma ngi lay ñaan bu ben yeufar def ci kaw suuf ci la ko yalla waxe defaral gal mu defar gal yalla labal mbollem ñako Nuh ne won na la labal far labal labal la ci dom ji lolu moy li suratu Nuh nara eumb yalla ñal defal deg top banu jëm ko deg ñun ñep bismillahir rahmanir rahim yalla nen inna ñun yalla ñun la yalla waxe ndax dafa reuy mbollem kenn ci lim jëf du ko taxatu ci inna ñun yalla ñun la yalla waxe ndax dafa reuy dama dama mi nga xamne reuyut moy def fi jeffe jenn jeff du ca bolé kenn day wax ma def nangam waw ma wax nangam lu wax mu ñu sam nangam wala nu ñoo def nangam comme ñu wax ba di tabarakallah ci tubab ndax degg mako waye dal li upp ci nit ñi je lañu jëfëndiko wala moi ma def nangam ma tollu ni ci bakku ngeen jéggal ma ci yoyu ni ma ci bëggoon rek moy yalla wax gi muy wax ne ñun ñoo def nangam matam gi motax la lañu gis doom adama jo xamne ngir motaliku day defene bu solo li sax ñi nga kiimatut motax lu muy sal daf koy ñawa ñawa ñawa ñaw tabarkal reel ko reel reel ndax ñu xamne mom la am dama dama xam ñu lool mom dañ koy daw lutax ndax jitt nañ ne lool du yok at mat tabarkal yalla bu lay wax mu ni inna ñum yalla ñu nako waaw mu ni arsalna nuhan yabal nañ ko ñu wax nuh yoni nañ ben yonent bu ñu wax nuh waaw fuñ ko yoni ila qawmihi ci nitam ñu waaw jaziratul arab ila sukani jaziratul arab al-alusi mun wastahara annahu alayhi salam kana yaskunu ard al-kufa wa hunaka ursila lolu bo demé ci ruhul maani jukki ñaar fa juroom ñent xatum juroom ñen fuk ak juroom ñent ci lako al-alusi wax inna arsalna nuhan yabal nañ yoon ci nuh fumu jëm ila qawmihi ci nitam ñu kene ñu ko ci nit ñep ila qawmihi ci nit bopam ñu lañ ko yoon ñu nako an so demé anzir qawmaka waral sa nit ñi nga leen fatili nga leen xub qabl min qabl an yatihum bala mu leen di dekkal azabun alim mbugal mu metti nga leen yegal bala leen mbugal mu metti di dekkal ñu bayyi la yalla di téré tay def la muy santane ndax ku nekk ci li yalla yi téré te nekk lo ci muy santane lu yag yag mbugal da la dikkal kon nak yow nuh kay nga dem ko wax ko nit ñi loolu la borom xam xam di jëriñ ci xéet bu gisee ne li fi nit ñi jëm buñ ci agge da len di gañ da len di wax ni bu len jëm fi bu gisee ne li moy seen jëm mu len jëm len fi yunus alayhi salatu wassalam loolu mo nekkon seen mission ci loolu lañ taxawon suratu nuh ay ben wala nuhun da di dik ñu dikke xamne yalla koy nit mu def discours bi discours ouverture bi xam nga gañu buñu toje leg leg ba fal kenn day daldi jog nak daldi def ben discours bu gatt tabarkallah bu am solo nuhun nak discours bobu lay def waaw wala mune ya qawmi yeen sama nit ñi inni man nuhmi nazirun yunentala mubinun bu leer lakum ñeel leen yàlla mu yónn ci yéen ak yónnent laa yi ma yónn nag an daf ne ma naa leen wax ne ubudullaha wéetal leen yàlla jaamu leen ko moom dom wattaquuhu te ngeen ragal ko wa atiicuun te ngeen topp ma waaw ñett yëf la jaamu leen yàlla ragal leen yàlla waaye topp leen ma an i'budu llaha wattaquuhu wa atiicuun suratu nuh aya ñett nuh ne leen su ngeen defee lii su ngeen jaamoo yàlla moom dong ragal ko ca topp ma topp gi ngeen may topp ak ragal ngeen di ragal yàlla ak jaamu ngeen ko jaamu moom dong tax na yaghfir lakum dina leen baal dina leen suturaal min zunubikum ci seen bakkaar ngeen def te kenn yëgu ko wa yuakhirkum mu yeexe leen bàyyi leen fi du leen alag ci tuufaan ila ajalin musamma ba ci ab boo xam ne bii bu ñu xam la te mooy beegi duutu bari su boobaa maa leen di xam ne bala discours bee jeex inna ajalallahi app bi yàllay appalaate isa jaa si jotee laa yu akxaru kenn du ko yeexe app moom si jotee kenn mënu ci dara laa yu akxar waaw app bi ñëwee kenn du ko yeexe ca la docteur bi lotte ca la mboolem kuy liggéey ci wàll woowu di tëlee waaw ku appam jeex tabarkal ba gisag nga gis kuñ génne ci hôpitaux yi yóbbu morgo ba jële ca morgo ba yóbbu sóoli lu tax app baa jeex bu ko defee docteur dutu ci man dara inna ajalallahi ida jaa laa yu akxar dina ñëw insha allah ci suratul xiyaama waaw suratul xiyaama kala isa balaqati taraaxi wa xiila man raaq wa zanna annahu alfiraaq waltafati saaq bi saaq ila rabbika yawma izin almasaaq inna ajalallah isa jaa su dikkee su jotee laa yu akxar dina su ko yeexe law kuntum taalamuuna bu fekkoon am ngeen xam-xam kon fu ngeen tolli waaj di waajal dee ngoog nii la nuh defee discours am rew mu yépp dégg ko, mu nekk ci liggéey ba di waxtaan ak ñoom, mu dégg ba cëg ñu ngi leen di woo, di leen woo ci yàlla nee na, di leen woo ci bàyyi leen pere yàlla yi, saa su nekk nooxun ci lay liggéey guddi ak bëccëg ca la nekk tabarkallah. Waaye dégg nga gaañ da di koy weddi, xaal nuux daal ni rabbi yow sama borom inni man daawtu qawmi woo naa sama nit ñi laylan guddi loolooy gàmm wa naharan ak bëccëg loola mooy conférence falam yaziduhum dolliwu leen duaai sama woote ba illa siraaran lu dul daw maa leen di woo muy gën a daw wa inni te man sax kullama daawtuhum saa bu ma leen woowee li taxfira lahum ngir nga baal leen jaaloo li ñuy dugal asaabiahum seen baaram ya fi aazanihim ca seen nopp ya ngir bañ a dégg li may wax wastaxsaw ñuy yëlëb siyaabahum seen yëre ya wa asarruu ñu nuu ca caaxan yañ nag wastakbaruu ñu rëy rëylu istikbaara rëy rëylu gu leer mbokk ñuy déglu teg leen seen baaram ci aaya juróom-ñaar danañ ci dellu siwaat jàpp ci mbax na insha allah ci bind bi nga xam ne moom la ñu dëgmal mbokk ñuy déglu asalaamualeykum warahmatullahi wabarakatu ci defeem seen rajo ñi tay tasil leen defal ay bis bu jot ci waxtu wii dellu seen ci kàttanu suñu borom tabaraka taala di leen koy defal fi teg leen koy defal di seen mbokku aliou sall ñu sant suñu borom tabaraka taala ñu ngi woon ci suratu noor alayhi salaam misaal bi nga xam ne mooy juróom-ñaar fukkeelu saar ak benn ñu jàngal ko ba am ci juróom-ñaari aaya wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jacaluu asaabiahum fi aadanihim wastaxsaw siyaabahum wa asarruu wastakbaru istikbaara suñu borom tabaraka taala ci saar bi ci suratu noor mu tudde ko benn yonent nettali nañ ci ay jaar-jaaram moom yonent yàlla noox doon ci yàlla njëkk yónni ci nit ñi noox alayhi salaam bi nga xam ne ne yàlla yónni na ko ci nit ña muy def nag rapport ci liggéeyam jaar nga xam ne bi muy jeexal rapport boobu la fi bàyyi ñoom idris a ñëwee ak ñoom zakaria ak ñun ci baax yooyu te yooya lam jaar ñoom tam ñu di ko joxlante ba ni ñu ak bi salallahu alayhi wa sallam rapport boobu moom la yonent yàlla nuuh alayhi salaam di présenté ñi nga xam ne ñoo fas yéene jaar fi nga xam ne fi la jaaroon bi nga xam ne ne def na discours bi nga xam ne moom la ubbee woote bay jeexal nee na nii la jaarle ab wootem waaw rabbi inni daawtu qawmi laylan wa nahara yow sama borom ñu ma yónni woon ci nit ñi woo naa leen guddi woo naa leen bëccëg waaw nee na woote na guddi woote na bëccëg guddi daana ci fanaan bëccëg yi daana ko yendoo falam yaziduhum duaahi ila firaara mu ne waaye daawa bi ñu leen di woo di leen jëme ci yàlla yóbb leen ludul dañoo gën a daw yàlla mu leen di woo ñuy jëm ci yàlla ñoom ñuy gën a daw yàlla mu ne yàlla bokk na ci jafeñ-jafeñ yi ma am ci sama daaw bi mu ne ci wàllu rapport bi wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum saa bu ma leen woohee ngir nga jéggal leen waxul bu ma leen woohee ngir ñu may ma dara mbaa ñu jox ma dara mu ne su ma leen woohee ngir nga jéggal leen ñu amee ca njéggal jacaluu asaabiahum dañuy dugal seen baaraam fi aazanihim ca seen nopp ya waxoon naa ci tafsir yële weesu ne jacala ak faala ñoom amuñu lu ñuy tekki ndax jacala ci arab mooy def na faala it mooy def na kon li ci kanamam moo koy wutal ommatukaay ginnaaw ay baaraam la ci nopp la jëm kon jacala mooy dugal na waaw jacaluu dugal nañu asaabiahum seen baaraam ya fi aazanihim ci seen biir nopp ya ngir bañ a dégg li yonent yàlla noox di wax noox di alayhi salaam wastaxsaw siyaabahum seen yére dañ koy gome ba mu ne jàgg jàggaaral tabarkallah ñu ko yëngal nag di ko yëngal bu baax ndax duñu dégg li nga xam ne moom lay wax te booba rajo amul tabarak allah sunu sasu yi am tay amutul wa asarru mune lol nak ci lañu nur nek ci rek wastakbaru istikbara ñu reey reey tabarak allah ibn abbas radhiyallahu anhu mom ko fi mune bi maana ñom day reey reey lu ba nga xamne te duñu yalla fuñ ko wara tek fofu la ñeemon di japp maana ñene bokku na ci ñi nga xamne mom la liggey mom nox fama inni da'awtuhum jihara mune wona len ci taw manam defna ay conférence publique ba tay bu don tay kon day wax ni defna ay conférence publique ba tay da'awtuhum jihara waye ñu yone ne conférence yoyaak waxtaan yoyé jërñu nit ñen dara waaw fu nekk tant na fa mom no dindi ak la am ñu mën ci juroom fuk tabarakallah te kat juroom ñet nit ñoo nang won la mi wax juroom ñet fukki nit rek ñoo nang wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah te dindi ak la fa am ñu mën ci juroom fuk ak fa non motax wote ka fi diire mu do wote ñaari fa nit ñu fi la ah tabarakallah bu yoonu dara jël say bagage bu nit bi ñu wax ñu def ñu ko non am ci kenn ko xamni ci tay ni top ci sa gennaw top na ci jamono gën fi nek ma inni da'awtuhum jihara suratul nuh ay jurum ñet sama ginnaw ga inni a'lantu lahum defna ay declaration a'lantu lahum defna ay declaration declaration yo xamni da koy genné bind ko kayit wala bu don tay nga wax na ni nga xamni ni la syndicaliste yi def wu seen kayit wu mag bind ca ñetti baat rek daal tax ci mairie ma wax ne lu sax def nako wa te yoyu dafa am solo te ñu fa te yoyu fuma inni a'lamtu lahum anna sallallahu alaihi wa sallam syndicaliste